Festival, here we go, hai să începem! Winter Kiss Kiss Remix, pentru că la ce vreme avem afară, putem spune că suntem în continuare la Winter Kiss Kiss Remix. DJ Anx și Olix vă salută din Plața România. Ca în fiecare săptămână, 3 ore transmitere din studioul Kiss FM de sticlă din Mall, de la 7 la 10, de luni până joi, în formula DJ Anx și Olix. Începem cu Fly Project Muzica, Deepside DJ, Stay With Me Tonight și Play and Win, ia Bibi. Puțin mai încolo, lansăm o piesă nouă, avem invitate de marcă astăzi. Black Cigars vin în studioul nostru, sperăm să și ajungă la ce vreme afară. Măcar una, două dintre ele. Și trebuie să vă spunem că începem chiar acum 40 de minute non-stop hits și așteptăm derichisurile voastre. Start derichisuri 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de cele care sunt pe facebook.com / Kiss FM România. Vă salutăm pe toți, vă dorim o săptămână plăcută în continuare, un început de săptămână perfect. Sperăm să nu rămâneți înzăpeziți pe undeva. Vă dorim să ajungeți cu bine acasă. Bucureștiul este aproape, să spunem așa, sub stare de asedi. DN1 s-au închis autostrăzile. E bine, sperăm să nu rămânem și noi înzăpeziți aici, dar nu cred, pentru că am văzut vreo două excavatoare afară care lucrau serios. Hai să începem pe la 10 împreună, live din Plața România, la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri! El amor me quema, la musica suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin pala, oh, matela. Thank you. Salut, suntem DJ Sava și Andreea Di. La Kiss FM asculți doar hituri. Salut, suntem Deepside DJs. La Kiss FM asculți doar hituri. I'm lost in dreaming, dreaming of love. microfonul, Olex nu se poate abține și începe să cânte. Dacă îmi place piesa. Da, da, știi care e faza? Cânti din ce în ce mai prost. Și eu care credeam că tu începi să iei lecții de cantă. Nu, da, desigur, glumim, nu. Cânti chiar bine, e ok. Niciun început de săptămână fără o piesă cântată live, nu? Da, Play It With Ya Baby, o piesă pe care o știm foarte bine și e normal, o știm de multă vreme și știm toate versurile pe din afară, chiar și versurile alea de la strofa a doua. Alea date pe invers. Da, alea reverse. Bun, mâine seară, după ora 22, după Kiss Kiss Remix, vă așteptăm pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România, dar și în direct pe radio pentru Love Is On Air, un super concert de Valentine's Day. Avem acolo o grămadă de artiști invitați care cântă pentru tine în direct pe Kiss FM și în același timp în direct și filmați pe facebook.com/KissFM România. Un concert special de ziua îndrăgostiților cu Smiley, Andreea Bănică, Anda Adam, Delia, Alex Velea, Grasul XXL și Maximilian. Mai multe detalii găsești pe site-ul kissfm.ro. Mâine de Valentine's Day, după ora 22, în ultimele două ore ale zilei, cum s-ar spune, nu, avem un super concert în direct pe Kiss FM și pe Facebook. Continuăm 40 de minute non-stop hits, Luke Juan și Demoga cu cealaltă piesă, nu aia pe care am pregătit-o eu acum. Da, Olic s-a pregătit Ale Mase, trebuia să fie Electronic Symphony, care chiar tocmai o să vină. Maximilian și Mefix imediat, Sophie, varianta Alex Club Mix. Și ne întâlnim și cu o piesă ceva mai veche, dar ne place în continuare foarte mult, Timbaland și One Republic, Apologize. Suntem mai departe live din Mall din Piața România, la Kiss Kiss in the Mix, din studioul Kiss FM de sticlă, Olic și DJ Young împreună cu voi. Tocmai dăm startul SMS-urilor, 0722 206020, SMS-ul cu tarif normal. Așteptăm acolo mesajele și dedichisurile voastre și le vom citi în următoarele 10 minute. La Kiss FM, ascult doar hituri! You're killing me slowly, I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Symphony. Hey.

Never die, cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. We party loud till the break of dawn. When you see the temperature go up. Never die, cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. Ăștia. Și apropo de nămeți, cineva spunea, cred că cineva din staff-ul lor, că fetele de la Blacksy Girls sunt, se luptă cu nămeții să ajungă să intre în direct la voi. Vă pupăm, nu știm cine e de SMS-ul. Da, le așteptăm, sunt pe drum, din câte am înțeles. Am vorbit acum cu doamna manager care se ocupă de ele, doamna Monica. Până la alta avem dedicații, 0722 20 60 20. Mă numesc Andreea și vreau și eu Mandinga Zaleila pentru Arcaș Mihai din Rășinar. Vă pup să de ce mai tare, ok? Mulțumim foarte mult! Domnișoara Ramona, vrei să fii soția mea din partea lui Alex? Te iubesc mult! Foarte tare! Cerere în căsătorie în direct la Kiss FM prin SMS. Așteptăm și răspunsul, dacă se poate. Un dedicat la Marius din Galați pentru colegul său Alin cu mesajul la mulți ani și toți chisomanii vă pupă Marius, ok? Și salutare Kiss FM, sunt Nicu din Vulpeni. Aș vrea să dedic și eu toate melodiile din această seară pentru toți prietenii mei și în special pentru Capon, Rasu, Bobby, Florin și pentru fratele meu Mache. Mache zice. Și încă unul. Hello, sunt Andreea din București și sunt înzăpezită în trafic. Aș dori și eu melodia Soul City și Masari, That Kind of Love. Mulțumesc mult de tot. Bun, și hai să vă spunem așa că în weekend din nou ne găsiți la munte, la Winter Kiss. Da, suntem în direct în studiourile Kiss FM de pe pârtiile din Poiana Brașov, Predeal, unde avem două ore de Kiss Kiss in the Mix, dar și Sinaia. Și vă întâlniți și cu colegii noștri la Rânca, la Pâltiniș și la Zuga. La Zuga tot noi o să fim sâmbătă și duminică. Sâmbătă dimineața în Zuga este Oleg și duminică este DJ Young. Așa încât facem cu schimbul, facem naveta între Zuga și Predeal. Suntem în weekend, ca de obicei, la munte pe toate pârtiile care contează. Bun, continuăm. Smiley Dream Girl, remixul Radio Killer. Și Pitbull imediat cu Mark Anthony, Rain Over Me. La Kiss FM. Asculți doar hituri.

seară ne vom întâlni cu Black Girls, invitatele live de astăzi în studioul Kiss FM din Plața România. Ele își lansează noul single. Păi așa că vă spunem imediat și cum se numește noua piesă a fetelor de la Black Girls. O să o ascultăm în câteva minute în premieră. Black Girls, Missing You se numește piesa. În câteva clipe facem lansarea oficială, premiera piesei, dar după o scurtă pauză, cum zicea. Așadar, la Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Printre ele, undeva la mijloc, se va afla și noul single Black Girls. Adică în vreo 3-4 minuțele o să vorbim și cu ele. Sunt deja prezente aici. Momentan stau la taclare cu colegii noștri. În câteva clipe le vom trage de limbă, cum se spune, și vom afla ce-i cu noua piesă, ce se întâmplă cu ea și așa mai departe. Se numește Miss You. Bun, hai să vă spunem așa, Kiss FM îți dublează salariul, înscrie-te în primul rând la noul nostru concurs, 0735600100, aici trimiți un mesaj, mesajul trebuie să conțină numele tău, localitatea din care asculti Kiss FM și desigur textul, la Kiss FM asculti doar hituri. Iar dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM și câștigi automat dublul salariului tău plus o primă bănoasă. De asemenea, înscrieri la concursul nostru se pot face pe Facebook în contul Kiss FM România și pe site-ul Kiss FM. 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele tău, orașul și, cum ziceam, textul în SMS la Kiss FM, asculți doar hituri, ai dublul salariului plus o primă care se reportează la fiecare concurs câștigat cu câte 150 de euro. Bun, hai să începem, sau să continuăm mai exact. Dia vine chiar acum cu Don't Know la Kiss FM. Asculți doar hituri! să deschidem toate microfoanele pe care le avem în studio. Culmea, cu toate microfoanele deschise, încă ne auzim foarte bine. Le spunem bună seara fetelor de la Flexigirls, o parte dintre ele. Hello, bună fetelor! Seara. Bună seara! Adică doar trei, celelalte au rămas pe undeva în zăpezit, am înțeles, nu? Da, da, nemeți, în Cernavodă. Da, n-au nevoie de ajutor sau ceva, nu? Păi noi zicem că nu, cred că rămân acolo. Se întorc sau ceva? Eu nu m-aș, abia am ieșit din casa acum. Deci la ce am văzut ce este afară este îngrozitor. M-am luptat cu nămeți, era să-mi lupt picioarele de vreo 5 ori. Dar eu n-am jumate din... Eram toată în zăpadă acolo, nu? Da, cu ce ați ajuns aici, apropo? Cu mașina, cu metrou, cu tramvaiul? Mașina. Da, cu tramvai. Cu care? Cu 41? Nu, cu 1 și cu 25. 41 wow, e miracolos. M-am miraculos. Simțit ca într-o navă spațială în 25. Are niște scaune extrem de interesante. Știu. Eu m-am încumetat și am luat mașina și... Ne-am așa părat și că mergeam cu tractora. Singura fază că dacă mai ninge o zi în plus, nu o să mai ieșim deloc din casă. Nu, că... nu, eu am scos prințesa la plimbare, nu contează. Eu o să am sesiune și sper să nu mai este în casă. Ok, Black Figures, piesă nouă. Cum se numește, de cine e făcută și ce vreți să mai spuneți despre ea? Se numește I Miss You sau Miss You, prescurtat. Este făcută de Costioniță muzică, iar versuri de Ruxandra Iliescu, adică eu. Bineînțeles, adică. Și este o piesă care ne place extraordinar de mult și avem și varianta în română, bineînțeles, cum facem 15.000 de variante. Foarte bine, foarte obișnuite. Bine. Foarte frumoasă bine. Și varianta în română. Da, chiar este o piesă care, deși, nu știu, română, asta e română, dar prinde, uite. Aprins și română, foarte da, bine. Asta vreau să vă întreb, nu v-ați gândit să lansați la noi varianta în română? Ba da. Adică în România? Bineînțeles că da. Și pe cea în engleză să o țineți pentru afară. Păi stai așa. Știu, zic și eu. Păi așa e cel mai bine, nu? Păi aia în engleză era aici lansată și aia în română în altă țară? Nu. Că nu înțeleg. Am putea să facem și asta, promovăm, da, limba română. Și ca în română în Thailanda mai întâi o lansăm. Și mai apoi în Rusia. Ok, da. Foarte tare. Miss You, hai să ascultăm piesa că totul pleacă de aici. Cei care sunt pe facebook.com/KissFM România sunt invitați să-și dea cu părerea, de asemenea și pe 0722 20 60 20. Trebuie să vă avertizăm că nu este o piesă dance, nu e o piesă house, e o piesă exact așa cum ne-au obișnuit fetele de la Black Girls, o piesă mai lentă, la 75 BPM, asta, da, exact pentru... O piesă foarte romantică, așa, în slow motion. Crăciun Reloaded, nu? Da. Premieră la Kiss Kiss in the Mix, Black Girls, Miss You, și ne întoarcem în câteva clipe în direct cu fetele de la Black Girls, mă rog, trei dintre ele aici în studioul Kiss FM din Plața România. Ascult, da. Dar hituri! To kiss me, it's the gaze you have. I don't think you will miss me. Full of tears, close my eyes. I can feel you are breathing. Everything has changed now. I see you are leaving. I miss you when you always were here. I miss you when you didn't you fear. I miss you when the times you were near. I miss you, babe. I miss you in the mist when you always were. era Black Sea Girls, Miss You, la Kiss Kiss in a Mix, o piesă lentă, așa cum suntem obișnuiți să fie din partea lor. Se potrivește așa cu atmosfera, cu nisoarea, stai cu pe geam, te gândești care nu, la iubit, nu se mai oprește. Da, voi, da. Voi la cine vă gândiți? Sau la cine v-ați gândit când ați făcut piesa asta? Când ați scris-o, ați compus-o cu Costi, versurile, eu știu. Eu am făcut versurile. Nici nu știu la ce m-am gândit. Nu știu ce cum ar fi făcut? Dacă nu ar fi? Da, cum ar fi dacă nu ar fi? Așa că... Foarte tare, uite, avem păreri foarte interesante pe Facebook-ul nostru. Frumoasă melodia, succes mai departe. I miss you baby, where are you, zice Paul. I miss you, always were here. I miss you baby, zice altcineva. Deci oamenii au învățat deja versurile. Sunt tare curios cum sună și limba română, spune cineva. Cristian, frumoasă piesa, top 1, like. Cineva zice, Mihnea, eu nu sunt exact. Sună bine, la fel cum ne-au obișnuit fetele. Pe apar eu că să facă și un remix cineva. Apropo de remixuri, v-ați gândit la remixuri? Da, chiar eu mă gândeam, ar fi ceva foarte tare să intre și în cluburi nepotrivite. Uite, dacă tot s-a ocupat Costi de voi, să fac un Sahara remix, ceva? Da, ar fi ceva. Opa, grâc, grâc, grâc, știi cum îi place Costi? Nu, cred că e pentru noi. Cum să nu? Trebuie să fie. Da, sunt sigur că ți-ar plăcea foarte mult, sau v-ar plăcea foarte mult să auziți... un remix în genul ăsta. Da, o piesă trebuie să fie făcută în foarte multe variante ca să prindă. Normal, absolut, da, toate targeturile. Mâine, poi mine o să fie și pe YouTube cu un mic filmuleț așa pe care de obicei îl fac eu așa, ca să mă laud. Am văzut apropo de că voi fiecare pe contul vostru de Facebook, tot timpul câte una dintre voi postează și la sfârșit se semnează cine a postat, da, cum a... Păi, trebuie să știe lumea cine vorbește, fiind 5 este foarte greu și dacă nu zicem noi, suntem întrebate, așa că urmează și clip la piesă. Da, asta e. Hai să spuneți pe final datele de contact pentru fani, să le repetați pentru că Facebook-ul, că tot ziceam de el. www.facebook.com/blacksygirlsofficial. Cu doi de f, nu? Cu doi de f, da. Și blacksygirls5, adresa de MS. Și www.blacksygirls.com. Aveți timp și răbdare să stați pe MS cu fanii? Păi este o plăcere, nu? Sunt prietenii noștri, nu doar fanii noștri. Și când ne întâlnim toate 5, facem așa o sesiune pe Messenger, webcam. E frumos, toată lumea. O ședință în toată regula, Oricum nu se înțelege nimic, că suntem 5, fiecare vorbește acolo, adică... Eu vreau să vă întreb cum se numește varianta română a piesei. Asta e, I miss you... Mi-e dor. Mi-e dor. Era, ok. Da, era normal. Un pic logic, nu? I miss you, mi-e dor. Lipsește o... Ce lipsește? Nu mai sunt 3 silabe. Îmi e dor. Îmi e dor, dar piesa se numește Miss You. Așa că română se numește Mi-e dor. Deci okay, nu e okay. Foarte tare, muzicianul din mine, adică... Succes maxim cu noul single Black Sea Girls. Mulțumim. Și așteptăm și remixurile să fie lansate la noi în emisiune la Kiss Kiss in a Mix, ok? Ok. Păi să-l sunăm pe Costi să se ocupe, da? Bine, v-am pupat, fetelor, ceau. Și noi. Drum bun mai departe să... printre înălmețiare. Da, doamne, să nu mai ningă. Dacă nu, vă invităm să rămâneți alături de noi la o cafea, la o salată de la FC și mai vedem ce. Bine, va pupa, ceau, pa, pa. Hai să continuăm cu Sweet Love de la Liviu și Mona și apoi o să facem din nou pauză pentru că vine ora 8. Da, și după ora 8 sau undeva, poate dăm acum și noi startul dedicațiilor pe Facebook. Așteaptă oamenii acolo cu dedicațiile. În câteva clipe. Hai să ne ocupăm. Da, la Kiss FM ascult doar hituri. It's my live din Plaza România. E timpul să facem o pauză scurtă. DJ Anga da și startul de Kiss Winner pe Facebook, un cont slash Kiss FM România. O să le citim în câteva clipe, adică imediat după o scurtă, scurtă pauză. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM is back. You know now. Feel the sound. The sound. The sound. Kiss, Kiss in the mix. Pare vii pe la 3 minute, suntem din nou în direct din Mall, din Plața România, unde se află studioul Kiss FM de sticlă, la Kiss Kiss in a Mix. Hai să ne ocupăm de delichisurile de pe facebook.com/kissfmromania, pentru că s-au adunat deja destul de multe acolo. Andrei zice că vrea smiley clip pe Marte pentru toți prietenii mei de pe strada Ricardo Turbo, Andrei Razor și iar Ricardo, de două Ricardo, păi stai așa cum, doi Ricardo? Așa, ce mai avem, Gianni, salutare băieți, vreau și eu un delichis pentru prietenul meu cu... prietenul meu Dani, cu mesajul la mulți ani. La mulți ani tuturor sărbătoriților, Chris, atât bună, vreau și eu un dedichis pentru Iuli, prietenul meu, cu mesajul te iubesc și la mulți ani. Hai să le cântăm atunci, 2, 3 și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Andruța Daria, hello pentru Andrei, vreau și eu cel mai dulce dedichis și pentru voi, sunteți cei mai buni. Andreea Dinu, aș vrea și eu melodia Un vis de la Lora pentru Bubu, Lina și pentru voi desigur, Parkplace vrea Dark și... Gianina, vreau un dedichis pentru cei mai buni prieteni ai mei cu mesajul Let's start the winter party! Continuați-ne petrecerea aici în studioul Kiss FM din Mall, avem Cerebel și Helen Kaboom. Ne întâlnim imediat și cu Rihanna, SNM, un remix foarte, foarte tare. Și mai apoi Shane Lloyd și Mike Posner, With Your Love. Așteptăm mesajele voastre și dedichisurile și la 0722 206020. Le vom citi în următoarele 10 minute. DJ Ang Showlix împreună cu voi live, așadar din Plața România până la 10. Ca în fiecare seară, de luni până joi, la Kiss FM, asculți doar hit-uri! În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine neam. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Mulți nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. slow it down, speed it up, how you want it, girl. Piesă bestială, Cher Lloyd și Mike Posner, With Your Love, la Kiss Kiss in the Mix. Acuși, acuși ne apropiem de mijlocul lunii februarie și campania Kiss for Love continuă. Avem trei etape, trei programe. Programul de împerechiere este primul dintre ele. Dacă ești singur, îți faci profil pe site-ul kissfm.ro și te cuplăm de nu te vezi. Poți câștiga un blind date dacă te califici în cursa celor mai compatibile perechi. De asemenea, un alt modul al campaniei noastre se numește Ne iubim și atât. Dacă ești deja cuplat, încarcă pe site-ul Kiss FM o poză cu iubitul sau iubita ta, pune-ți prietenii să te voteze, iar cele mai votate poze, cuplurile care au cele mai votate poze, câștigă excursii în localitatea din Austria, numită ea Fucking. Fucking în Austria. Și de asemenea avem Kiss for Love, Love on Top. Ai acolo pe site-ul kissfm.ro cele mai votate cântece de dragoste. Uită și tu și dă un vot să fie number one, cea mai iubită piesă de voi. Citim imediat mesajele venite la 0722 20 60 20. Lucky Man Project până atunci, Pumpin, Vank pleacă și Ania, Fool Me. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix, DJ Ian and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Me you can fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Vine număr foarte mare la 0722 20 60 20. Sunt o tonă acolo. Și apropo de sunt O, sunt Thomas din O Radea, aș dori și eu ai cici pe God Derichis pentru cei de pe patinare, ok? Hello, sunt Andreea din Bistrița. Vreau și eu Cry Me River, Justin Timberlake. Vă rog mult, mulțumesc. Încercăm să găsim un remix puțin mai încolo. Salutare băieți, sunt Alin. Vreau și eu un Derichis pentru iubita mea Lori și pentru voi sunteți cei mai tari. Baftă, mulțumim! Hello băieți, mă numesc Gabriela, sunt din Dolohoi. Vreau și eu Dalinda de la Alex Mica cu dedicație pentru toți prietenii mei. Să-mi țineți pumnică, mâine dau sala. O să fiu și eu șoferiță, zice ea în paranteză. Aoleu. O să fii dacă e sala, da? Așa, și hai să mai vedem încă unul. Tararam, foarte tare piesa asta pentru fetele de la Black Sea Girls. Țineți-o tot așa, vă sărută Alex din Iași, ok? Și unul scurt, dar cuprinzător, sunt Ioana din Arad și îmi place muzica de la Kiss. Super tare, vă iubesc, Black Sea Girls, Figo din Mori însemnează și tot așa. Avem o grămadă de mesaje, ne citim puțin mai târziu. Shabo și Alex and Jordan got to love you. Connect the ring, the alarm. She haven't cu Noni's party. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri. Got to love ya, yeah, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya.

avem o petrecere foarte tare de Valentine's Day, un concert special Love is on air, transmis începând cu ora 22 în direct pe Kiss FM și filmat, da? Da. Filmat și transmis în direct pe facebook.com/kissfmromania. Cine o să cânte, aflați chiar acum de la noi, în cazul în care nu știați. Smiley, Andreea Bunică, Anda Adam, Delia, Alex Velea, Grasu XXL și Maximilian. Mâine seara începem cu ora 22 în direct pe Kiss FM și de asemenea în direct filmați pe facebook.com/kissfmromania. Avem un super concert, Love is on air. Și concertul ca de obicei se va întâmpla în studioul Kiss FM. Eu spun ca de obicei, la fel ca și concertul Ina de când am sărbătorit 500.000 parcă, nu? Da. De fan pe Facebook. Peste 500.000 erau, da, deja. Ok, mâine seara o să fie o super party, dar până atunci mai avem o grămadă de muzică de ascultat și trei piese după pauză, trei piese mixate înainte de ora 9. Dăm chiar acum startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Este rândul lui Olix. Le lăsați acolo, le citim imediat după pauză la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Hai să punem și Michel Telo, I say Chupego, pentru că tot ne-a cerut piesa asta. Deși noi, sincer, ne-am foarte săturat de ea, dar nu contează, de-abia cum e pe val. Da, nu, nu trebuie să vă spunem chestia asta, că ne-am săturat de ea, nouă chiar ne place foarte, foarte mult. Hai să vedem ce derichisuri avem pe Facebook, să vedem cât de rapizi ați fost, dacă ați lăsat derichisurile acolo. facebook.com/kissfmromania. Facem un loop aici la, da, domnul Michel Telo și căutăm postarea lui Olix. Ia uite aici. Oh, o grămadă deja de la Dani pentru toți kissomanii. Felix, vreau și un dirichis pentru iubita mea Bianca cu ocazia Valentine's Day și pentru toți prietenii mei de la universitate și, nu în ultimul rând, băieților de la Kiss FM. Hello Kiss, sunt Darius din Alba Iulia. Vreau și eu un dirichis pentru cei din 10A, 10F din economic și pentru toți cei care mă cunosc. Dacă se poate, Grasu XXL la la song. Alexandru de la Zambarici pentru surorile lui dragi cu mesajul mi-e dor de ele. Ce mai avem? Ce mai avem? Hei, bună seara băieți, melodia Magnetic de la David DJ și Aimi pentru toată lumea, zice Cristian. Nu cred că e Ami, da? Nu, Aimi, zic Aimi, e, da? Aimi, da? Okay. Și pentru toți chisomanii cu 2 de I. Da, ai scris-o cu chi. Da, bravo, bravo. Cu capa, dacă tot ai pus 2 I, trebuia să pui și capa, nu? Care au mâine de dat cadouri perechi, să-mi dea și mie o idee de cadou. Iubita mea are două difuzare și îmi rostește toată ziua muzică. Rostește, da? Toată ziua muzică de la voi. Love you. Ok, hai să vină Michel Telo, cum ziceam, după care avem Speed of Sound la Deep Central. Și Voltaj, ne întâlnim cu ei, o piesă care nouă ne place foarte, foarte mult. Și dacă tot, prieten, hai să facem așa o chestie. Postăm pe Facebook, tot ca și la derichisuri, suntem curioși ce idei de cadouri aveți voi. Sau nu, mai bine așa. Ce cadouri v-ați dori să primiți de la iubit sau de la iubită? Așadar, fete, băieți, scrieți acolo ce cadouri v-ați dori să primiți de la iubiții voștri mâine de Valentine's Day. Asta în afară de flori, ciocolățele și așa mai departe. La Kiss FM? Da, DJ Ang și Olix alături de voi la Kiss FM. Ascult doar hituri! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Oh, oh.

pe ea. Vântul care iară-ți suflă-n buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Următoarele 50 de minute non-stop hits. Mamă, cum a trecut timpul. Hai să vă mai spunem așa că avem campania Kiss FM îți dublează salariul, un concurs care se întâmplă în timpul zilei, de dimineață până după amiaza, în fiecare zi la Kiss FM. Ideea este foarte simplă, după ce te înscrii la 0735 600 100 cu un SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul din care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Trebuie să stai cu urechea pe Kiss FM, pentru că dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește ultimul hit. Da, ultimul hit ascultat la Kiss FM. Dacă l-ai ghicit sau dacă îl știi pentru că ai ascultat Kiss FM, câștigi dublul salariului tău plus o primă care se mărește de fiecare dată cu câte 150 de euro atunci când nu se câștigă la concursul Kiss FM. Uite, intrăm chiar acum pe site ca să vă spunem care este potul momentului. Ia uite, 4.800 de euro mâine dimineață în prima oră de cronică, potul momentului, adică cele prime reportate au ajuns la 4.800 de euro. Câștigi banii ăștia plus dublul salariului tău dacă intri în direct, dacă te sună cărcătașii dimineața sau desigur cu ceilalți DJ din programele de zi și ne spui în direct cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM. Imediat după pauză, așadar, piesa non-house, iar după piesa non-house ne ocupăm din nou de delichisurile primite de la voi la 0722 20 60 20. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss, Kiss in the Mix! We'll be right back! Kiss! No, fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the Mix! Kiss, Kiss in the Mix! Kiss, Kiss in the Mix! FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Hello, hello, 9 și 4 minute, ne-am întors live din studioul Kiss FM de sticle din Mall, din Plața România. Intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Și am dat, precum ziceam înainte de reclame, DJ Young a dat un fel de start, nu-i mai aici în start acum. I-a întrebat pe cine pe Facebook ce cadouri v-ați dori să primiți de la iubiții voștri de Valentine's Day. Și avem răspunsuri foarte multe, primele două dintre ele, un sărut și altcineva, nu am iubit-o, dar cred că un pupic mi-ar fi de ajuns. Nu cred așa ceva. Mai departe? Multă dragoste, un film cu cai, altcineva care zice că e singur. Cum să spun un film cu cai? Alexandru, era o întrebare serioasă, era așa la mișto pusă și chiar vrem să citim în direct răspunsurile. Să vedem mai departe. Ana zice să vină soțul acasă, îmi doresc. Ce drăguț! Avram Liviu să mă lase să mă uit la Champions League și dacă nu cer prea mult să se uite împreună cu mine la Champions League. Cred că asta ar fi cel mai frumos cadou, zice el. Mi-aș dori multe, dar n-am femeie, măi, zice. N-am femeie, măi, cât de tare e ăsta. N-am femeie, măi. N-am femeie. Cel mai frumos cadou să se întoarcă fosta prietenă înapoi. Oh. Cineva zice o prietenă nouă, mai exact Georgian, un striptease vrea Maria Ștefana. O gagică nouă, zice cineva. Prezența persoanei iubite e de ajuns. Un trandafir roșu, un BMW X6, zice Dragoș, un materialist, ce să mai. Veronica zice, ceva să fie pentru mine o surpriză plăcută. Și Răzvan, după ce spune inițial o gagică nouă, o dă cu o carte cu rugăciuni. Foarte tare, deci interesant. Noi chiar vreau doar voi răspunsuri sincere și adevărate, dar se pare că unul dintre ele au fost spuse așa la mișto. Nu contează, am aflat în mare cam ce v-ați dori voi de Valentine's Day. Și uite că tot vorbeam de Valentine's Day și mâine avem concertul despre care v-am tot povestit. Trebuie să vă spunem că sâmbătă la prânz colegii noștri au postat pe pagina de Facebook un anunț. S-au lăsat 82 de comentarii. Din cei 82 care au lăsat comentariile, 20 dintre ei, prin tragere la sorți, vor veni în studioul Kiss FM mâine alături de noi și vor participa la concertul care se va întâmpla Love On Air în studioul Kiss FM din București, transmis live pe radio și pe Facebook video. Pe facebook.com/KissFM România, mâine începând cu ora 22. Hai să continuăm mixul, avem Jamie Un Shura plus multe alte super hituri în aceste 50 de minute. Non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Don't I know? asculti doar hituri. Pam pam. 9 și un sfert. Ne apropiem de weekend, tragem linie și tragem concluziile de weekend. Da, a fost foarte mare distracție la Winter Kiss, dar mai tare ne-am distrat sâmbătă seara în studioul Winter Kiss din Predeal. Am făcut partidul Kiss FM de acolo, de la 10 seara și până la 3 dimineața. Ne-am adunat în studioul Kiss FM, am fost Olix, Dan Fințescu, DJ Ang, Alice de la Kiss, Moving Element și Kalamata Project. Am mixat toți, am făcut și back-to-back, așa, pe cupluri. Da, în finalul programului am avut chiar back-to-back-ul de la Kiss Kiss in a Mix, adică Olix și DJ Ang. De asemenea, back-to-back au mixat și băieții de la Moving Elements, la fel și Kalamata Project. A vorbit toată lumea la microfon, ne-am distrat, a fost distracție mare acolo în studio. Iar din ciclul, dacă doriți să reauziți, kissfm.ro/partidul, scris cu Y, bineînțeles, intrați acolo și puteți să descărcați înregistrarea petrecerii de sâmbătă seara, tot ce s-a auzit de la radio, tot ce s-a auzit la radio, puteți să descărcați de acolo. Hai să luăm dedicații, 0722206020, vreau o dedicație, fii atent cum este. Este un mesaj maxim de iubire cu inimioare roșii. Deci așa, la maxim, da? Ia. Vreau dedichis pentru că sunt pe specială pentru tine, Ana Brunețic. Ana Brunețic, știu că este foarte greu, dar hai împreună să încercăm să dăm curs versurilor. Voi iubi din nou, chiar dacă mi-ar lua o veșnicie. Bă, stai, eu... Bine, mai citește unul, că eu o să caut un fond. Și zice în final, ajută-mă, te rog, să te pot înțelege. Și vrea să asculte Lara Fabian, I Will Love Again. Deci, câte multe iubire într-un singur mesaj, nu? Da, eu asta ziceam pe mesajele astea de dragoste, ar trebui să avem un fond special. Să fie așa un cântec lent, așa, o baladă, așa, da, foarte tristă. Pentru iubitul meu, Florin, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult și mi-e dor de tine, zice Alina, de la Dănuț din Iași, pentru iubita și viitoarea mea soție, Roxana. Toate melodiile din seara asta, te iubesc foarte mult și te chisuiesc maxim. Ia, și hai încă unul, mă numesc Adriana, sunt din Hunedoara, vreau și eu o dedicație pentru iubitul meu, Timi, cu melodia Lora un vis. Le doresc la toți îndrăgostiți o seară minunată. Stai așa să vedem mai departe. Alături de Kiss FM. Uite, o melodie de dragoste, așa, pe care să citim mesajele în continuare. Nu o să se supere Lara că vorbim peste ea. Salut, sunt Daniel, vreau și eu o melodie cu Mohombi, In Your Head, pentru iubirea mea, Cristina, pe care o iubesc mult, și pentru voi sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, mulțumim. Și cineva care zice, eu vreau să primesc de la iubitul meu mâine de Valentine's Day reviste de mirese și bani, zice Alina. Cum este asta, mirese și bani? Da, adică... este o nouă idee de reviste. Reviste de mirese și bani. Nu, eu cred că vrea să primească niște reviste de mirese, să-și aleagă rochia de mirese și mai apoi să aibă și bani să-și o cumpere. Ca să cumpere revista, nu? Alina, nu crezi că îți portezi puțin iubitul să-l iei de soț? Da, frumos, oricum, ideea în sine e chiar foarte frumoasă. Donovar și Lucento, Dansa cu Duro, DJ Danny Buti, Alex Bariera, Remix, nu așa scrie. Ca să continuăm ideea acestei piese, v-am pregătit imediat și Mandinga Zaleila și Adrian Sână cu Sandra and Angel. Suntem în continuare în ultimele 50 de minute non-stop hits din Mall, din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri! running in this rain of tears. My wings are black and heavy, they try so hard to reach you. Oh, my world is empty, can't take it one more try. And I feel like I'm named a beautiful to stranger, kiss kiss in a mix. Oh, I feel like I'm named a beautiful to stranger, young and early. Sinaia și predeal timp de 2 ore de la 3 la 5 de unde transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix, iar pe de altă parte avem echipe Kiss FM și în la Rânca avem și Zuga unde ne întâlnim ca în fiecare sâmbătă și duminică, acolo program local. Duminica asta, de exemplu, am avut parte de Raluca, ea a cătat acolo a avut un show foarte, foarte tare pe pârtia Sorica din Zuga. Și a fost distracție mare acolo, lumea se dă cu schiurile, a fost o felul de competiții weekendul ăsta la munte și așa mai departe. Bun, hai să ne ocupăm de derichisuri, facebook.com/KissFM România. Iulicica zice, vreau un derichis pentru Daddy the Wizard. Cosmin Cârstea, vreau o piesă pentru Băsescu, melodia Vant pleacă. Hai frate, terminați cu prostiile. Livia, vreau și un derichis pentru toți îndrăgostiți, în special pentru mine și soțul meu, Veronica, pentru toți care mă iubesc, dar în special pentru cei iubiți de mine, Laura, un vis, frumos. Raluca vrea să fie pentru colegiul național Radu Greceanu, toți chisomanii și pentru voi, bineînțeles, care sunteți cei mai tari, mulțumim mult de tot. Emanuela să fie un derichis pentru Vlad, pentru toți chisomanii și pentru voi. Și încă două, Pop Lucian, să fie un derichis pentru prietenul meu, Paul, și pentru toți chisomanii, sunteți cei mai tari. Aplauze pentru toți cei care scriu cu 2 de I, bravo, aplauze. Andreiuț sau Andrei, vă salut pe toți și pe toate, în special pe fetele frumoase. Mâine să fiți mai iubite, dar mai ales fericite, că primiți multă iubire și fericire. E o singură zi în care voi veți ști pe cine veți iubi cu adevărat, nu pe cel însurat. Dar doar mâine? Stai așa că nu înțeleg. Tenul doar mâine? Încruntat și asta stat în pat, moș și creație proprie. E cam complicat, Andrei. Adică, poate să spui că doar mâine sunt fetele iubite? Sau cum? Adică așa doar într-o singură zi din an este iubire, în rest este numai ură? Bine, hai să avem o piesă nouă, sună foarte bine, Paso se cheamă. O piesă pe care le-o dedicăm tuturor studenților și elevilor în sesiune, dar și în special elevilor care au școala suspendată din motive... meteo. Da. Ruby vine cu Miracle of Love, o piesă nouă. Și apoi una mai veche de la Deep Side DJs. Ne place tare mult piesa asta, Hold You se numește ea. La Kiss FM asculți doar hituri. Monday, party. Paso de todo. loving you, you, you. I'm losing time when I should love. Kiss and a Mix Live din Plața România. Hai să ne ocupăm din nou de o tură de mesaje de la voi. Avem un prim mesaj foarte tare. Chea mai fiță, mă rog, cea mai fiță, vreau să zic, că da, se scrie cu K acum, limba română, nu mai scriem cu C. Chea mai fiță, emisiune, misiune pentru azi, puneți melodie cu mandinga, zice cineva. Iată ce emisiune da? Grea. Asta nu se strec, există mai multe melodii cu mandinga, Zaleila? Nu, puneți și voi o Zaleila, n-aveți? O Zaleila, hei! Bun, să vedem mișto ideea. Stai că s-a blocat ăsta. Mișto ideea cu revista de mirese, tot de la Iza din Lugoj, pentru soțul meu care te supăra pe mine, un zice te iubesc și nu uita că doar tu ești viața mea. Petru Laurențiu de la Iza, pupici, kiss. Bun, să fiu un dedichis pentru cei ce se iubesc. Din păcate nu am cu cine împărtăși această iubire, zice Maria cu Y. Oh, ești foarte tristă. Vă pupăm, Julieta iurează lui Viorel Smeu. Da, toată dragostea ei și își dorește un inel. Vă rog să dați melodia Dale cu Delia sau Holograf cu melodia Ți-am dat un inel. Păi acum asta e. Cum e asta? Din ciclul, dacă el nu mă cere, stai că-l oblig eu. Nu? Stau, cum e asta? Nu? Cam așa sună. Dragul meu, nu vrei să mă iei de nevastă? Salut, vreau și eu melodie cu Andreea Bunică pentru sora mea Ioana. Mersi să te și mai tare. Uite că avem și melodia cu Pricina. Mare cât inima mea, da, putem să skipuim la final? Ia. Stai să vedem dacă merge. Mare cât inima mea, mare cât inima mea, mare cât inima mea, mare cât inima mea, mare cât inima mea. Așa special pentru toți îndrăgostiții de Valentine's, chiar dacă e o zi de 13 astăzi, mâine o să fie Valentine's Day, așa că pregătiți-vă. Eu nu înțeleg de ce n-au făcut ăștia Valentine's într-o zi de 13, să fie așa cu ghinion. Cu ghinion în dragoste, nu? Sau și pentru toate fetele care își obligă iubiții să-l ceară de nevastă, foarte tare asta. Și uite. Nu știu, asta am sugerat YouTube-ul să punem acum. Dar și pentru fetele care rămân intenționat însărcinate. Că dăm nopțile înapoi. Ca să pună una pe ei. Dăm nopțile înapoi și zilele cu soare. Bine, hai să ne întoarcem la mix. Bun, continuăm piesele mixate. Avem Dumbland Freedom. Ne întâlnim și cu Tom Boxer și Morena J. Warner, Deep in Love. Gras XXL la song. Și ultima piesă de astăzi vine de la Laurenții Duță, Shining Heart, împreună cu Andreea Bănică. Ne place tare mult piesa asta. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Love.

săptămâni l-am avut pe Laurențiu Duță invitat în studioul de sticlă din Mol. Și nu uitați, mâine seară după ora 22, adică în 24 de ore începând de acum, la Kiss FM avem un super concert, concert Love Is On Air se numește el. Da, concert de Valentine's Day, mâine seară la 22, transmis în direct pe Kiss FM, cum ziceam, și devizionat în direct pe facebook.com/KissFM România. Ne întâlnim cu Smiley, Andreea Bănică, Anda Dam, Telia Matache, Alex Velea, Gras XXL și Maximilian. Și alături de noi, în studioul central din București, se vor afla și 20 de fani Kiss FM aleși aleatoriu de pe Facebook. Ok, ne auzim mâine seară de la 7, suntem tot în formula DJ Young and Olix aici în Mall, în studioul din Plața, după care o să dăm fuga în studioul central să vedem și noi concertul, să fim acolo, să fim cu toți fanii. Să ne băgăm în seamă cu vedetele. Da, să socializăm. Da, să socializăm. Cu vânt, acum la modă, să socializăm. Adică dacă nu socializezi, n-ai făcut nimic. Ia uite, s-a făcut și 10 fix, vă dorim o seară frumoasă și după miezul nopții, multă dragoste în buni. După miezul nopții, intrăm oficial în ziua de Valentine's Day, cu iubire, cu inimioare, cu dragoste, de care vreți voi, fizică, spirituală, și așa mai departe. Mă gândeam să le dau o sugestie celor care sunt sigur, dar mai bine mă abțin. Consumați toate florile posibile din florării, da? Sau sunați la 0, cum era alea, 8-9-8-9-9, dacă da. Sunteți singuri. Luați toți trandafirii, petalele sunt atât de romantice pe zăpada asta albă, nu? Oare au fi deschise florările? Da, trebuie neapărat. Ar trebui și noi să cumpărăm niște flori. Tu, dacă ai pentru cine, sigur. Da. Du-te, rupe o florie în două. DJ Actor mai a declarat că e singur. Da, într-un mod indirect, desigur. Dar nu e nici așa mecherie. Te uiți pe Facebook și vezi că sunt single acolo. Olex, în seara asta trandafiri în dormitor, ceva? Păi mâine nu mai e. Deci în seara asta Olex are treabă, o să acopere tot dormitorul în petale de trandafir și inimioare pe care scrie I love you. Da? Faze așa, mâine după emisie mergem în studioul central, concert, nu știu ce, aș vrea acasă când, la 1 noapte. Ce mai faci la 1 noapte dacă a trecut ziua de Valentine's Day? Așa că mai bine acum, la miezul nopții, să sărbătorim, să fie un fel de revelion al îndrăgostiților, nu? Sau mi-a mai venit o idee, dar nu vă spun. Hai, seara frumoasă să aveți, am intrat deja în cealalt program, sper să nu sară reclamele, că nu o să fie bine. Aflați în câteva clipe mai multe detalii despre concertul de Valentine's, intervine reclama în câteva clipe. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM.